सिया हरा थे आया तो सुबह लेके खाम खासी जिंदगी में जीने की वजह लेके खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेके कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता अब क्या है कहना हमको है रहना जन्नते भुला कि तेरी बाहों में बना हाले के फैली थी सियाह राते आया तो सुबह हाले के खाम खासी जिंदगी में जीने की वजह हाले के सुबह लेके खाम खासी जिंदगी में जीने की वजह ले